कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। कल पर सब कुछ कहूंगी। अरे कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। कुछ कहूंगा कल परसों कुछ कहूं।